najlepsza ty si, najlepsza ty si meni, najlepsza ty si, najlepsza ty si meni. Najdraža ti si, najdraža ti si meni. Najdraža ti si, najdraža ti si meni. Nije važno da li imaš duga toga vrata, tvoje ruke kad ne grle ljepše svo zlata. Nije važno da li imaš duga toga vrata, tvoje ruke kad ne grle ljepše svo zlata. Jedina ti si, jedina ti si meni, jedina ti.